Dogs, Camp, Rysy i wielu innych. Więcej informacji na carbonfestival.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 sierpnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasilają się nielegalne próby przekroczenia polskiej granicy. Szef MSWiA poinformował o zatrzymaniu w tej sprawie kilkudziesięciu osób. Prezydent Andrzej Duda mówił w Kijowie o wsparciu Ukrainy w dążeniach do odzyskania Krymu. Szczepionka przeciwko COVID-19 Pfizer i BioNTech z aprobatą Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Jak dotąd preparat był warunkowo dopuszczony do użytku. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował w TVP Info, że w ostatnim czasie Straż Graniczna zatrzymała 45 obcokrajowców, którzy pomagali w nielegalnym przekroczeniu granicy Polski, a wobec 11 z nich zastosowano areszt. Dodał, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej to prowokacja reżimu w Mińsku. Szef MSWiA ocenia, że Aleksander Łukaszenka mści się za wsparcie, jakiego polski rząd udzielił demokratycznej opozycji na Białorusi. Jak podkreślił Mariusz Kamiński, priorytetem władz i służb jest ochrona polskich granic. Nie ulegniemy żadnemu szantażowi, ani zewnętrznemu szantażowi Łukaszenki i jego rosyjskich patronów, ani wewnętrznemu szantażowi cynicznych polityków, którzy chcą przy każdej okazji nagłośnić tylko siebie, niezależnie od tego, w jaki sposób szkodzą tej sprawie. W takiej sytuacji, kiedy zagrożone są granice naszego państwa, wszyscy powinniśmy być razem, wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem, suwerenność jest zagrożona, bo tutaj problem uchodźczy został wygenerowany w sposób całkowicie sztuczny. Minister Mariusz Kamiński dodał, że w procederze ściągania osób z Bliskiego Wschodu na granicę polsko-białoruską, białorusko-litewską uczestniczą również zorganizowane grupy przestępcze. Szef MSWiA zaznacza, że migranci, których przywieziono na Białoruś, są cynicznie wykorzystywani przez Aleksandra Łukaszenkę. Wcześniej szef MONU Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w tym tygodniu na granicy z Białorusią rozpocznie się budowa płotu o wysokości niecałych 3 metrów. Prezydent Andrzej Duda zapewnił w ambasadzie polskiej w Kijowie o wsparciu polskich władz oraz społeczności międzynarodowej dla integralności terytorialnej Ukrainy. Wcześniej w ukraińskiej stolicy prezydent wziął udział w inauguracyjnym szczycie Platformy Krymskiej. Na spotkanie przybyli przedstawiciele prawie 50 krajów i organizacji międzynarodowych, którzy potępili rosyjską okupację Krymu i Sewastopola. Prezydent podkreślił, że Polska dąży do tego, aby Ukraina odzyskała integralność terytorialną. Aby odwrócić tę sytuację, kiedy siłą zmieniono granice w Europie po II wojnie światowej, kiedy zajęto terytoria wolnego, suwerennego, niepodległego państwa. Jest dla mnie również satysfakcją to, że tak wiele państw przysłało swoich przedstawicieli i w dużej części na szczeblu prezydenckim mieliśmy dzisiaj bardzo dobrą dyskusję, która wierzę, że przyczyni się do tego, że w przyszłości ten problem Krymu zostanie rozwiązany pozytywnie dla Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda weźmie też udział w przekazaniu pomocy solidarnościowej dla Ukrainy. Do naszych wschodnich sąsiadów trafi sprzęt medyczny niezbędny do walki z pandemią. A skoro o tym mowa, szczepionka przeciwko COVID-19 koncernu Pfizer-BioNTech została formalnie zatwierdzona przez Amerykańską Federalną Agencję Żywności i Leków. Dotychczas wszystkie szczepionki przeciw koronawirusowi w Stanach Zjednoczonych były dopuszczone do użycia w tak zwanym trybie wyjątkowym. Szczepionka firmy Pfizer była wprowadzona na tej tymczasowej zasadzie w grudniu ubiegłego roku i obecnie jest jedynym preparatem z pełną formalną aprobatą. Decyzja oznacza, że szczepionka Pfizer przeszła dodatkową serię testów i może być rozprowadzana przez producenta bezpośrednio do lekarzy i ogółu społeczeństwa, a także podawana dzieciom poniżej lat 12. Efektem pełnego zezwolenia jest zwiększenie nacisku na kampanię szczepień i zaostrzenie wymogów. W odpowiedzi Pentagon potwierdził swą decyzję o nakazie szczepień dla wojska. Gubernatorzy niektórych stanów, jak na przykład gubernator Virginii Terry McAuliffe, wezwali pracodawców do obowiązkowych szczepień. Wcześniej wprowadzano nakazy wobec pracowników publicznych. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Maciej Rusiński. I na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. W krakowskich autobusach i tramwajach prowadzone są kontrole maseczek. Policjanci wspólnie z inspektorami ruchu MPK sprawdzają, czy pasażerowie zasłaniają usta i nos, a także czy robią to w sposób prawidłowy. Wiele osób trzyma maseczkę jedynie na wysokości brody. Każdy powinien nosić maseczkę, wchodząc do środków lokomocji, czy tramwaj, czy autobus. Ludzie jednak tego nie przestrzegają, a zwłaszcza młodzież. Ja mam problemy z ciśnieniem i mi czasami brakuje powietrza. Czuje się pani bezpiecznie bez maseczki? W miarę tak, bo jestem zaszczepiona. Ja sama się odnoszę do tego przepisu tak, że maseczka jedynie chroni przed otrzymaniem mandatu. Problem braku zakładania maseczek pojawia się także w sklepach czy obiektach gastronomicznych. Tylko w Krakowie w ubiegłym tygodniu policja przeprowadziła 92 interwencje, 88 osób ukarano mandatami, było 14 pouczeń. Skierowano także jeden wniosek o ukaranie do sądu.

A na naszej antenie jest już nas gość, znawca spraw Azji i Pacyfiku, Patryk Kugiel. Kłaniam się bardzo nisko. Dzień dobry, dobry wieczór panie redaktorze i dziękuję za zaproszenie. Zawsze z wielką radością, chociaż może to słowo nie pasuje trochę do tematu, który w ciągu ostatnich dwóch tygodni stał się tematem najważniejszym na świecie, ale mam wrażenie, że sprowadzanie problemu Afganistanu tylko do kwestii tego, co tam się dzieje bezpośrednio, do zajęcia większości terenu kraju przez talibów, do klęski Amerykanów, to chyba trochę duże uproszczenie. To jest znacznie bardziej skomplikowana sprawa, która chyba wywraca w tym momencie bardzo wiele układanek na tamtym terytorium, bo mamy przecież blisko i Chiny, i Pakistan, i Indie. Wszystkich graczy, którzy teraz w tym momencie, kiedy Azja tak bardzo się zmienia, mają wielkie problemy przez to wszystko. No tak, to jest pewnie moment historyczny i przełomowy i wszyscy w dużym oczekiwaniu czekają na to, co z tego całego zamieszania wyniknie. Niektórzy z większymi obawami, a inni z pewnymi może nadziejami. Jeżeli mamy przejść do oceny takiej regionalnej tego, co to by oznaczało, to ja bym powiedział jakby krótko tak, że no z tego, co się dzieje obecnie w Afganistanie, na pewno cieszą się w Pakistanie, a martwią najbardziej w Indiach, a z pewnymi nadziejami największymi może czekają w Chinach. Także na razie wszyscy chyba przyjęli jeszcze taką postawę wyczekującą, no ale to jest na pewno wydarzenie historyczne, które może zmienić tą układankę regionalną. Zresztą już można i poczytać i usłyszeć o jakiejś nowej wielkiej grze w Azji Centralnej czy w Azji Południowej, gdzie te globalne przetasowania sił będą widoczne i będą wpływały na regionalną zmianę pozycji poszczególnych państw. Wielka gra, o której wspomina nasz gość, to jeszcze sformułowanie z XIX wieku. To była ta słynna rywalizacja Wielkiej Brytanii i Rosji o tamte terytoria między Indiami, do których się wtedy zaliczały terytoria obecnego Pakistanu, Indiami Brytyjskimi, a Azją Centralną, którą wtedy zajmowała Rosja. Wielkiej Brytanii już teraz tej układance nie ma. Zostały państwa spadkobiercy tych brytyjskich Indii, Pakistan i Indie. O Pakistanie słyszymy chyba w ciągu ostatnich 20 lat w kontekście afgańskim, 20-40 lat, tak długo jak my obaj żyjemy, chyba najwięcej. I jest to chyba też to państwo, którego polityka wobec Afganistanu jest najbardziej skomplikowana. Najbardziej jest skomplikowane, ale też to jest państwo, które miało największy wpływ na to, co się działo w Afganistanie. Zawsze utrzymywało stosunki z każdym rządem, który był w Kabulu. Tak, ale jakby stosunki z jednym ugrupowaniem czy rządem są szczególne i to ma ogromne znaczenie dla tego, co obserwujemy w ostatnich dniach. No, Pakistan prowadził przez ostatnie 20 lat taką podwójną grę w wojnie z terroryzmem i w wojnie z talibami, bo z jednej strony pod presją Amerykanów oczywiście dołączył się do tej globalnej kampanii walki z ugrupowaniami terrorystycznymi, ale z drugiej strony nigdy nie odciął się od talibów, tak? I w zasadzie talibowie mają teraz ogromnych dług wdzięczności wobec Pakistanu, bo przez ostatnie 20 lat właśnie dzięki poparciu tego państwa mogli spokojnie żyć, dozbrajać się, prowadzić interesy, odpoczywać w kurortach Pakistanu. No tak, więc no to jest państwo, które, jeżeli szukalibyśmy trochę winnych na świecie tej całej sytuacji i chcielibyśmy nie wskazać palca na samych siebie, ale na kogoś na zewnątrz, to Pakistan byłby tutaj świetnym kandydatem, no bo bez dwóch zdań wsparcie przynajmniej części establishmentu pakistańskiego wywiadu ISI dla talibów było tym, co pozwoliło talibom te pierwsze 10 lat przetrwać, tak, kiedy była ogromna obecność wojsk międzynarodowych w Afganistanie. No i z Pakistanu talibowie wrócili odnowieni, wzmocnieni i powoli zaczęli odbijać Afganistan. Tak. Bez wsparcia Pakistanu tej wojny talibowie by nie wygrali, a Zachód mógłby ją zakończyć militarnie dużo, dużo wcześniej. Także no, rola Pakistanu w tej całej rozgrywce była długo niedoceniana, a myślę, że warto temu się jeszcze raz przyjrzeć i przemyśleć też no, politykę pakistańską i co można było zrobić inaczej. Ale... Właśnie, że wejdę w słowo. Pakistan był tak po prostu każdemu potrzebny, był nieodzowny, bo to oczywiście nie tylko kwestia pierwszej islamskiej bomby atomowej i znaczenia Pakistanu w tym zakresie, tylko po prostu nie dało się chyba bez Pakistanu układać jakiejkolwiek polityki. Stąd pewnie na przykład Stany Zjednoczone, które pewnie o tym doskonale wiedziały, a już były tego stuprocentowo pewne po tym, kiedy odkryły, gdzie Osama bin Laden się ukrywał, musiały przymykać oko na to, że Pakistan tą podwójną grę prowadzi. No właśnie to z tego wynika, że to była podwójna gra, więc żeby utrzymać wojska międzynarodowe w Afganistanie, no to, a mając napięte relacje z Iranem i z Rosją, no to jedyną drogą zaopatrzenia logistyki dla wojsk międzynarodowych w Afganistanie był Pakistan. I Pakistan odgrywał bardzo ważną rolę w tej całej kampanii, jakby pozytywną taką, tak, że tamtędy szły całe szlaki zaopatrzenia dla wojsk międzynarodowych, polskich i wszystkich innych. No i współpraca wywiadowcza też przynosiła pewne korzyści, tak? Wyłapywano pojedynczych terrorystów, trochę ludzi z Al-Kaidy dzięki współpracy pakistańskich służb. Więc za to wszystko Pakistan był niezwykle no, koniecznym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i NATO. Ale jednocześnie, i to był pewnie błąd wszystkich administracji amerykańskich, przymykano oko na to, że jednak związki pakistańskich służb i też pakistańskich talibów z afgańskimi talibami nigdy nie zostały przerwane. Przecież jakby to było wiadomo od 15 albo więcej lat, że całe dowództwo talibów afgańskich mieściło się po pakistańskiej stronie granicy. Nawet nazywano tą radę talibów Quetta Shura, tak? Od miasta Quetta w zachodnim Pakistanie. Więc to była pewna oczywistość dla wszystkich zaangażowanych w tym konflikcie i dla obserwatorów, no ale jednak nic z tym nie można było zrobić, no bo Pakistan też jest bardzo trudnym partnerem, tak bardzo ważnym krajem posiadającym bombę atomową, o czym pan wspomniał, no, niezbędnym do prowadzenia wojny w Afganistanie, tylko że jakby Pakistan był dla nas niezbędny, żeby być w Afganistanie, ale przez Pakistan nie mogliśmy tej wojny wygrać i nie mogliśmy z tego Afganistanu nigdy się wycofać, więc ta ich podwójna rola jakby no, jest jednym z odpowiedzi na pytanie, dlaczego, co poszło źle w Afganistanie, że mamy to, co dzisiaj mamy. Klasyczna kwadratura koła, ale Pakistan też przecież ma swoje problemy. Jest położony między Iranem, z którym nigdy nie ma do końca dobrych stosunków, a obok są Indie, z którymi łączy go zimna wojna trwająca niemalże permanentnie. Czy Pakistan relatywnie na tym wszystkim, co się w ciągu ostatnich 20 lat działo, skorzystał, wzmocnił swoją pozycję w tamtym regionie? No niestety nie, bo Pakistan raczej jest dzisiaj jeszcze biedniejszym krajem niż te 20 lat temu. Przez Pakistan przetoczyła się bardzo krwawa, mało znana wojna domowa, tak? Wojna z terroryzmem, bo jakby wielokrotnie używa się takiego porównania, że Pakistan stworzył Frankensteina i ten Frankenstein się jakby uwolnił od woli swojego demiurga i zaczął atakować swojego stwórcę, prawda? Więc Pakistan miał przez ostatnie 15 lat bardzo krwawą wojnę wewnętrzną z talibami pakistańskimi, którzy są blisko połączeni z afgańskimi talibami, ale którzy na swój cel wzięli właśnie rządy w Islamabadzie za to, że właśnie te rządy nominalnie były sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. I to spowodowało w Afganistanie też ogromny kryzys bezpieczeństwa, kryzys gospodarczy. I dzisiaj to państwo jest w nieznacznie lepszej pozycji niż było 20 lat temu, ale na pewno mają przynajmniej niektórzy członkowie establishmentu pakistańskiego powody do satysfakcji, tak? Jakby oni wykazali ogromną cierpliwość. Przez 20 lat, mimo presji międzynarodowej, presji amerykańskiej i tak dalej, nie porzucili swoich sojuszników, talibów, no i dzisiaj świętują w pewnym sensie to zwycięstwo talibów w Afganistanie. A dlaczego to było ważne dla Pakistanu i dla pakistańskiej armii? No to się odnosimy do tego, co pan redaktor już wspomniał. zapomniał o tej zimnej wojnie, a czasem gorącej, z Indiami, tak, od czasu podziału Indii Brytyjskich, od 1947 roku, te państwa mają ze sobą no, bardzo napięte relacje, kilka wojen, cztery wojny stoczyły. No ale Pakistan jest w tej układance dużo mniejszym partnerem, tak? W związku z tym w normalnym konflikcie konwencjonalnym nie miałby z Indiami większych szans. Jeszcze geografia Pakistanu, jak zobaczymy na mapę, to jest taki serdelek wetknięty między Wielkie Indie, a później Iran i Afganistan. Stąd od lat 60., 70. w pakistańskich kręgach strategicznych pojawiła się koncepcja strategicznej głębi, tak? To miałoby być coś takiego, że w razie ataku ze strony Indii, a od granicy indyjskiej do Islamabadu jest chyba 80 kilometrów, więc bardzo i płaski teren, tak, jakby Dolina Pendżabu. W związku z tym zakładano, że w wypadku takiej wojny konwencjonalnej pakistańskie siły powinny się wycofać za naturalną barierę, czyli za góry, które oddzielają Afganistan i Pakistan. I to terytorium Afganistanu miało dla Pakistanu stanowić taką strategiczną głębię, no, właśnie na wypadek konfliktu z Indiami, że tam można by przetrwać uderzenie Indii i stamtąd odbić swój kraj. I to myślenie jakby stało się bardzo jakby no, obecne w takiej myśli politycznej i strategicznej w Pakistanie. I Pakistan zawsze starał się utrzymać w związku z tym dobre relacje z Afgańczykami i mieć przyjazny rząd. To się historycznie mało udawało, bo tam między Afganistanem a Pakistanem są też napięcia takie, spory terytorialne. Ta granica nie jest uznana przez Afgańczyków. No i taka szansa się pojawiła właśnie w latach 90., kiedy spośród studentów, uchodźców afgańskich, którzy studiowali w madrasach, czyli tych szkołach koranicznych na terytorium Pakistanu, no, zrodził się ten ruch talibów, który otrzymał wsparcie pakistańskiego wywiadu i dzięki temu wsparciu no, w latach 90. podbił Afganistan, więc rząd, który powstał w 96 roku, był uznawany tylko przez trzy państwa, w tym Pakistan. No i dla Pakistanu to był właśnie moment taki, kiedy mieli ten przyjazny rząd w Afganistanie. No i od tamtego czasu chcieli mocno, żeby ten przyjazny rząd wobec nich powrócił. Zwłaszcza, że od 2001 roku rządy te demokratyczne w Afganistanie były mocno proindyjskie i relacje afgańsko-pakistańskie były bardzo napięte. Więc teraz no, Pakistan osiągnął to, co chciał, ale zaznaczę od razu, że to jest tak naprawdę też, nie jest tak jednoznaczna sytuacja. To jest też trochę pyrrusowe zwycięstwo dla Pakistanu, bo zwycięstwo afgańskich talibów może na nowo rozbudzić siłę i wiarę w zwycięstwo tych wewnętrznych terrorystów w Pakistanie, ekstremistów, którzy chcieliby też z samego Pakistanu zrobić islamski emirat. To jest rzeczywiście wypędzanie trochę dżina z butelki, to znaczy nie istnieje takie piękne polskie przysłowie ludowe wypędzanie diabła Belzebubem. Pokrewne ruchy, z których jeden jest wspierany przez strategicznie przez państwa, drugi jest jego wrogiem, to generalnie nigdy w historii się nie kończyło dobrze. No tak, to jest trochę takie właśnie karmienie węży we własnym ogrodzie, tak? I to może zaboleć Pakistan w dłuższej perspektywie. No wszystko zależy też od tego, jak te relacje z nową władzą w Afganistanie będą się układały i na ile silne są te wpływy Pakistanu, bo czasem też eksperci i obserwatorzy przeceniają wpływ Pakistanu na talibów. Wielokrotnie to się nie udawało, tak? Jakby talibowie afgańscy są jednak siłą taką narodową, bardzo samodzielną i oni już dowodnili wielokrotnie, że mogą przetrwać bez żadnych partnerów zewnętrznych i nie poddają się naciskom. Zresztą te relacje z talibami były wielokrotnie, przez ostatnie 20 lat relacje Pakistanu były bardzo napięte, żeby wspomnieć chociażby incydent z sytuację z 2010 roku, kiedy talibowie no, w pewnym momencie byli skłonni do podjęcia jakichś rozmów z Amerykanami na temat sytuacji w Afganistanie i zakończenia tej wojny. No, ale chcieli to zrobić bez Pakistanu. W związku z tym pakistańskie służby zaaresztowały Mułę Baradara. To nazwisko może słuchaczom też jest już znane, bo to jest dzisiaj numer dwa w dowództwie talibów. Ten tak? bardziej znany, ten kontaktujący się w Katarze z Zachodem. Dokładnie. Ten, który podpisał też umowę z administracją Donalda Trumpa o wycofaniu amerykańskich wojsk. A mógł ją podpisać dzięki temu, że Pakistan pod presją Amerykanów chyba w 2018 roku wypuścił tego Mułę Baradara ze swojego więzienia, czy ze swojego aresztu. Tak, po 8 latach przetrzymywania tego człowieka, no w pewnym momencie uznali, że okej, dobrze, czas dojrzał do tego, że talibowie mogą się porozumieć z Amerykanami i może dojść dzięki temu do wycofania wojsk amerykańskich z regionu, na co Pakistan już był bardziej może gotowy, bo ich relacje ze Stanami Zjednoczonymi w ostatnim dziesięcioleciu dramatycznie się pogorszyły. I to jeszcze za obydwu administracji, za Obamy i za Trumpa. Indie mają głębię strategiczną, bo to jest subkontynent. Większość tych dawnych brytyjskich Indii, o których mówiliśmy historycznie, to jest obecnie terytorium federalnych Indii. Jak na tą kwestię patrzą się z kolei politycy z New Delhi? Państwie jednak mimo wszystko stabilniejszym politycznie, przy wszystkich rzeczach, które się w Indiach dzieją. W państwie dużo stabilniejszym, piątej gospodarce świata, dużym potencjale wzrostu. To jest zupełnie inna historia niż Pakistanu, tak? Raczej 20 ostatnich lat, że wejdę w słowo mojemu gościowi, to jest historia pewnego sukcesu mimo wszystko w Indiach. No zdecydowanie i gospodarczego sukcesu i pewnej no, stabilizacji politycznej, tak? Bo od 2014 roku w Indiach rządzi nieprzerwanie indyjska partia ludowa BJP, premiera Narendry Modiego i Modi promuje Indię jako mocarstwo światowe, jako pewną też no, największą demokrację świata, jako taką siłę działającą na rzecz globalnego dobra, no ale też no, wielkie mocarstwo wschodzące, które będzie odgrywało coraz większą rolę międzynarodową. I perspektywa państw zachodnich na subkontynent indyjski w ostatnim dwudziestoleciu no, była jakby diametralnie inne podejście wobec Pakistanu, który jawił się raczej jako źródło problemów i zagrożeń i inaczej patrzono na Indię jako właśnie ten wielki rynek, wschodzące mocarstwo, potęgę technologiczną, kosmiczną i tak dalej. Więc te Indie mają dużo większe możliwości i potencjał, no ale w przypadku Afganistanu na dzień dzisiejszy są politycy indyjscy no, w zasadzie dość zagubieni, bo nie bardzo wiedzą, co z tym wszystkim zrobić. Przyjmują taką postawę wyczekującą, bo pamiętajmy, że no, talibowie byli śmiertelnym wrogiem dla Indii. W Afganistanie w latach 90. nie tylko gościła Al-Kaida, ale też szereg organizacji antyindyjskich, terrorystycznych, jak Lashkar-e-Toiba, Hizbul Mujahedin, Jaish-e-Mohammad i tak dalej, i tak dalej. Więc to były organizacje, które miały swoje obozy szkoleniowe w Afganistanie, a ataki przeprowadzały w Kaszmirze albo w samych Indiach. Indie nie pozostały wtedy jakby dłużne i zaczęły wspierać Sojusz Północny, prawda, który ostatecznie przejął władzę w 2001 roku po obaleniu talibów. I Indie pozostały konsekwentne, możemy powiedzieć, najbardziej konsekwentne w społeczności międzynarodowej w ich stosunku wobec talibów. Zawsze uważały ich za terrorystów, a z terrorystami nie można rozmawiać, a poza tym nie ma czegoś takiego jak dobry terrorysta i zły terrorysta, prawda? Mhm. Więc Indie uważały, że talibowie są terrorystami po prostu i z nimi się nie rozmawia. Więc w przeciwieństwie na przykład do Rosji, Iranu, Chin, nie nawiązały żadnych kontaktów z talibami w ostatnich latach. Mimo, że jakby wszystkie znaki na niebie wskazywały, że ta siła może jednak przejąć władzę w Kabulu. No i to sprawia, że na dzień dzisiejszy Indie no, pozostały trochę na lodzie, tak? Nie mają żadnych kontaktów z talibami, uważają ich ciągle za zagrożenie. A pamiętajmy, że też przez ostatnie 20 lat Indie poczyniły dość znaczne inwestycje i w Afganistanie, i w otaczających państwach, jak w Iranie, próbując zbudować połączenia do Afganistanu. No i teraz te wszystkie interesy, ta cała pomoc rozwojowa, ogromne kontakty międzyludzkie, które rozwinięto przez ostatnie 20 lat, to wszystko jest na szali, w zagrożeniu. A co gorsza, z tego wszystkiego cieszy się Pakistan. Choć oczywiście nigdy nie wiadomo, mówił pan nam o tym, że przecież jeśli nastąpią pewne zmiany polityczne w Afganistanie, których nie możemy teraz przewidzieć, może ta stara maksyma Brzezińskiego, że sąsiad mojego wroga jest moim potencjalnym sojusznikiem, się sprawdzić. Nigdy nie wiadomo. No, to jeżeli będziemy popatrzymy tak dokładniej i szczegółowiej na relacje między Afganistanem a Pakistanem, to ta maksyma może mieć zastosowanie, tak? Bo Pakistan obawia się Afganistanu też w tym kontekście, że Pasztunowie, no to jest mniejszość, która żyje w Afganistanie, gdzie ich jest około 40%, ale też to jest mniejszość w Pakistanie, gdzie stanowią około 12%, ale liczebnie ich jest więcej w Pakistanie niż w Afganistanie. I Pasztunowie mieli przez ostatnie kilkadziesiąt lat takie mocne dążenie do własnej ojczyzny. No i to jest bolączka Pakistanu, tak, żeby Pasztunowie nie chcieli stworzyć własnego kraju, wycinając kawałek Pakistanu. Zresztą Pakistan już raz w historii był podzielony, powstał niezależny Bangladesz, więc ta trauma, obawa przed jakimiś podziałami jest ogromna. A talibowie nawet w latach 90., jak doszli do władzy dzięki pomocy Pakistanu, nawet wtedy nie uznali linii Duranda, tak? To jest ta granica w górach wysoko między Pakistanem a Afganistanem i to jest kwestia sporna i do tego Pakistan nie jest do końca w stanie skłonić talibów, żeby te kwestie historyczne zakończyć i żeby te dążenia takie narodowościowe Pasztunów stłamsić u siebie. Więc mała szansa dla Indii, że te relacje nie będą się układały najlepiej, ciągle jest. Zwłaszcza, że Indie przecież potrafiły wykorzystywać pakistańskie problemy, zwłaszcza ze wspomnianym Bangladeszu. Tam w Bengalu się bardzo mocno zaangażowały. Ale zostają nam jeszcze Chiny, zostaje Iran, zostają inne elementy tej układanki po krótkiej przerwie. که دین و عشق و ایمانم توی جانم آئے جانم خبر داری که درد و رنج و درمانم که دین و عشقم im ona przyjdziona. Wracamy do rozmowy. Kiedy pojawiają się plotki w mediach światowych o tym, jak się teraz zachowują amerykańscy dyplomaci, o czym mówią, to oczywiście podobno mówią cały czas o Chinach. I w sensie takim mniej lub bardziej mitycznym Chiny się jawią jako to państwo, ta wielka siła, która skorzystała na kompromitacji Amerykanów, na zajęciu Afganistanu przez talibów najwięcej. Chiny nie są zresztą tam przecież graczem jakimś oddalonym. To jest państwo bezpośrednio z Afganistanem sąsiadujące. Tak, ja bym się zdecydowanie zgodził z taką oceną. Chiny skorzystały na tym, co się wokół Afganistanu dzieje teraz i wydarzyło przez ostatnie 20 lat, skorzystały na wielu sposobów. Po pierwsze, w takim sensie strategicznym, że Ameryka na 20 lat utknęła w Afganistanie, zaangażowała ogromne środki finansowe, militarne, uwagę polityczną, no a Chiny miały w związku z tym wolną rękę przez 20 lat, żeby rozwijać się szybko gospodarczo, zdobywać swoje wpływy, nie kłopotane przez nikogo, tak? Wspomnę tylko, że jeszcze pod koniec lat 90. amerykańscy dyplomaci, politycy, chociażby Condoleezza Rice uważała, republikanie zdecydowanie, uważali, że największym wyzwaniem dla Ameryki są Chiny. No ale później nastąpiły ataki z 11 września i interwencja w Afganistanie. I o tych Chinach zapomniano w Waszyngtonie. Te 20 lat spowodowały, że Ameryce wyrósł potężny konkurent, jedyne mocarstwo, które jest w stanie rzucić wyzwanie Ameryce. Także tu Afganistan odegrał ogromną rolę w takiej polityce globalnej i w pewnym sensie można to porównać do interwencji radzieckiej w Afganistanie, która doprowadziła do upadku Związku Radzieckiego, a tutaj we współczesnej sytuacji doprowadziła do tego, że pod nieobecność Amerykanów, czy jakby ich zaangażowanie w innej części świata, wyrósł im potężny konkurent i na pewno Afganistan odegrał w tej całej globalnej układance dużą rolę. Po drugie, już odnosząc się do współczesności, ta chaotyczna ewakuacja, ta porażka rządu wspieranego przez Stany Zjednoczone w Kabulu, tak szybka, kompromitująca, jest ogromnym problemem wizerunkowym, prawda, dla Stanów Zjednoczonych, z czego na pewno cieszą się nie tylko Chiny, ale i w Rosji i w kilku innych państwach pewnie. Więc to pięknie pasuje do narracji tych chińskiej czy rosyjskiej, o bezsilności, o słabości Ameryki, która w ten sposób ponosi porażkę ze strony partyzantów jakichś gdzieś biegających po bezdrożach Afganistanu. Ci partyzanci już teraz mają całkiem niezłą broń. No, dzięki wsparciu Ameryki, prawda? To dzisiaj to jest pewnie jedna z lepiej uzbrojonych armii świata. Ale jeszcze trzeci element, w jaki Chiny jakby korzystają, czy mogą skorzystać na tej sytuacji, jest taki, że wycofanie wojsk amerykańskich powoduje taką próżnię w tej części świata, próżnię, którą jakby najbardziej gotowe do zapełnienia są Chiny, bo mają nie tylko doskonałe relacje z Pakistanem, nawiązały stosunki z talibami, mają ogromne wpływy w republikach środkowoazjatyckich, no i mają pieniądze, mają technologie, mają ogromne zapotrzebowanie, są graczem też mocarstwem gospodarczym. I to jest to, czego Afganistan potrzebuje. Więc jakby też chciałbym uciec od takiego binarnego stawiania sytuacji, prawda, że Chiny są zagrożeniem tylko i tutaj wykorzystały słabość Ameryki pewnie na niekorzyść Afganistanu. Ja myślę, że Chiny obecnie są największą nadzieją Afganistanu na pokój i wzrost gospodarczy, bo inne państwa nie odważały się i pewnie teraz, jeżeli talibowie utrzymają się przy władzy, to inwestycji z innych państw zachodnich pewnie będzie niewiele. I te inwestycje, czy pieniądze, czy handel będzie zapełniany pewnie przez Chiny. Co może być źródłem własnych dochodów Afganistanu, dochodów, których te państwo nie miało przez ostatnie 40 lat, bo to była gospodarka utrzymywana tylko dzięki pomocy międzynarodowej. Więc te chińskie wpływy, ja rozumiem, że wielu pewnie słuchaczy patrzy na to jako samo zło, ale ja bym dał Chińczykom wolną rękę i zachęcał ich do tego, żeby zaangażowali się teraz w Afganistanie, oczywiście nie militarnie, ale gospodarczo. I z tego zaangażowania chińskiego tak naprawdę wszyscy możemy skorzystać, a najbardziej skorzysta sam Afganistan i Afgańczycy. Oby tak było, bo jednak mimo wszystko w każdej sprawie należy szukać spraw pozytywnych. Tak właściwie znowu te Indie się nam pojawiają z poprzedniej części programu, które mają także z Chinami w tym momencie raczej nie najlepsze stosunki. No tak, i to jest kolejny jakby powód do bólu głowy dla polityków i strategów w Nowym Delhi, bo chińskie wpływy w Afganistanie i przyjaźń chińsko-pakistańska no, odcina Indię od Azji Centralnej i no, zwiększa tą współpracę głównych wrogów i rwali Indii, tak? Czyli Chiny, które będą chciały inwestować czy nie wiem, wydobywać surowce chociażby w Afganistanie, będą potrzebowały wsparcia jakichś wpływów Pakistanu, tak? Czyli ten sojusz pakistańsko-chiński będzie się jeszcze bardziej pogłębiał. Do niego może zostanie doczepieni talibowie. No, a do tego wszystkiego jest jeszcze Iran, bo tutaj jest kwestia też budowy pasa i szlaku tej inicjatywy chińskiej, infrastrukturalnych inwestycji, które pewnie przez Afganistan zostaną pociągnięte dalej do Iranu i na Bliski Wschód. Więc na zachód od Indii powstaje ogromny kompleks państw, gdzie indyjskie wpływy są minimalne, a chińskie coraz większe, więc te Indie zostają no, strategicznie zepchnięte do jakiegoś narożnika i to na pewno nie jest w interesie Indii. Mamy jeszcze kolejnego sąsiada Afganistanu, który tak trochę jakoś w kilku ostatnich tygodni mapie mentalnościowej za bardzo nie wystąpił. A to przecież jest dokładnie dawna granica Imperium Perskiego, do tego się jednak Ajatollahowie mimo wszystko przyznają. Iran jest państwem graniczącym i z Afganistanem, i z Pakistanem, a jakoś tak nam za bardzo ani się ta granica nie pojawia, ani irańska obecność w naszym myśleniu. No pewnie Iran interesował opinię publiczną, międzynarodową z innych powodów w ostatnich latach. W związku z tym no, przeoczyliśmy może to, co się działo w relacjach irańsko-afgańskich. No a działo się mniej więcej to, że Iran też zaczął grać na dwa fortepiany. Tak? Z jednej strony utrzymywał przyjazne stosunki z rządem Ashrafa Ghaniego w Kabulu, no ale od kilku lat też nawiązał współpracę z talibami. Część z nich ponoć gościło na terytorium Iranu. Są też doniesienia medialne o tym, że talibowie byli dozbrajani przez Irańczyków. No a to jest o tyle jakby no właśnie. Niemożliwa sytuacja. Kwestie teologiczne tutaj wchodzą. No, teologiczne i historyczne, tak? Jakby w latach 90. pamiętajmy, Iran był zaciekłym wrogiem talibów. Zwłaszcza po tym, jak w 98 roku talibowie zabili irańskich dyplomatów w Heracie chyba, tak albo w Mazar-i Sharif, prawda? W związku z tym to postawiło Iran przed taką sytuacją, że zaczął też wspierać Sojusz Północny razem z Indiami i tak dalej. Więc to są wrogowie historyczni, no i teologiczni, tak? Bo Iran jest, jak wiemy, pewnie szyicki, a talibowie to jest dość skrajna szkoła w ramach islamu sunnickiego, bo talibowie wywodzą się ze szkoły hanafickiej, to jest taka bardziej konserwatywna, no, radykalna interpretacja. Ale jednak sunnicka. Ale jednak sunnicka, tak? Czyli to jest jakby na zupełnie innym biegunie w ramach islamu. I to jest jakby spór teologiczny między tymi dwoma państwami, spór polityczny, spór historyczny. No ale dzisiaj coś połączyło irańskich przywódców z talibami i w skrócie mówiąc jest to niechęć do Ameryki. W związku z tym Irańczycy cieszą się o tyle, że Zachód i wojska amerykańskie po prostu wycofują się z tej części świata, no i mają nadzieję, że te ich relacje z nowymi talibami ułożą się lepiej niż to było w latach 90. No cóż, talibowie też są w sensie znajomości realpolitik zupełnie inni niż jeszcze wtedy. No, takie mamy sygnały na dzień dzisiejszy. W kontekście Iranu warto wspomnieć o tym, że przywódcy talibów odwiedzili chociażby w Kabulu meczet szyicki. Zapewniają o tym, że nic nie będą robić mniejszości szyickiej, że Hazarowie, którzy właśnie są głównie szyitami, mogą czuć się bezpiecznie, że nie będzie dochodziło do takich pogromów jak w latach 90. Zapewniają o swojej woli współpracy z państwami ościennymi, także z Iranem. Iran też może patrzeć na Afganistan jako most łączący ich dalej z Azją, prawda? Z Azją Centralną, z Chinami. Afganistan, póki był ogarnięty wojną domową, to był zatorem na tej sieci połączeń w Azji. No i jeżeli uda się talibom jakoś zaprowadzić porządek i pokój w tym państwie, no to Irańczycy też liczą na to, że ich handel i połączenia międzyregionalne będą rozwijane. No cóż, uczestniczył w końcu Afganistan całkiem dobrze w tamtejszym systemie gospodarczym przez tysiąclecia, aż do końca lat 70. No tak, to były ogromne sieci połączeń gospodarczych, handlowych, politycznych, kulturowych, prawda? Bo przecież przez Afganistan przebiegał ten tradycyjny, jedwabny szlak i dopiero tam się rozgałęział na drogi, które szły na północ do Samarkandy i później do Chin, a odnoga południowa szła do Indii. To był jeden ogromny, prawda, obszar kulturowy pod wpływami islamu, ale pod wpływami też kultury perskiej, tak? I przecież język Afganistanu, Dari, to jest odmiana języka perskiego. Więc ci ludzie mają ze sobą dużo wspólnego w sensie kulturowym, historycznym. Dzieli ich może religia, dzieliła ich polityka, no ale teraz widać, że kwestia wspólnego wroga jest też czymś, co potrafi zakopać dawne rowy. Wspomniałeś przez chwilę o tym rejonie, który dla nas, Polaków, pojawia się głównie przez pryzmat autentycznego lub czasem legendowanego udziału Rosji. Mamy Azję Centralną tuż za Afganistanem. Jeszcze wielu z nas pamięta, jak się wycofywała tamtędy armia radziecka w 1989 roku. Rosja też pozostała w Kabulu w formie przedstawicielstwa dyplomatycznego. Ale czy w ogóle jej wpływy i jej sposób oddziaływania na tamten region może w jakimś stopniu rywalizować z Pakistanem, z Chinami? No, Rosja jest graczem drugorzędnym, żeby nie powiedzieć trzeciorzędnym. To pewnie zaprzecza. Znaczy, dzisiaj ta sytuacja oczywiście wygląda inaczej, jeżeli zobaczymy na prawda, ewakuację zagranicznych dyplomatów z Kabulu, no to nie znajdziemy tam zbyt wielu Rosjan, którzy nagle chcą wyjechać z tego państwa. Więc tworzy się przestrzeń dla Rosjan, żeby odgrywali na pewno większą rolę. Rosjanie mogą wykorzystać swoje związki z Chińczykami i z Pakistańczykami, z którymi ostatnio też zaczęli jakoś bliżej współpracować. No ale Rosjanie od kilku lat już się przygotowywali na to, co się obecnie dzieje w Afganistanie. Od kilku lat zapraszali do siebie delegacje talibów, próbowali negocjować między rządem Ghaniego a talibami. W zasadzie w Moskwie odbyło się przynajmniej 4 konferencje międzynarodowe z udziałem talibów, więc Rosjanie przygotowali sobie grunt pod to, żeby z nowymi władzami Afganistanu jakoś się porozumieć i próbować wypełnić tą pustkę po Amerykanach. Oczywiście Rosjanie są graczem drugorzędnym, bo oni mają mało do zaoferowania, prawda? To nie są Chiny, które tam wejdą z inwestycjami ogromnymi. To nie jest dawne imperium rosyjskie i sowieckie, które jednak zajmowało obszar od Afganistanu do Niemiec. No tak, to jeszcze przecież Rosjanie mają tutaj traumę z interwencji radzieckiej w Afganistanie. No na pewno przez wiele lat to ograniczało ich możliwości oddziaływania. No i przecież Rosjanie walczyli z tymi talibami częstokroć, tak? Jakby talibowie zrodzili się w czasach, jakby to są ci mudżahedini, którzy walczyli w latach 80. przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Często pewnie Mulla Baradar czy ktoś inny z talibów walczył przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a później walczył przeciwko Ameryce. No a teraz z Rosją już są gotowi się porozumieć i to o tej przeszłości zapomnieć, więc to jest też pewien zwrot psikus historii i pewien zwrot, że Rosja akurat dogaduje się z talibami i jest z nimi no, gotowa ułożyć sobie pewnie jakieś relacje, ale bardziej chyba myślę w zakresie takim defensywnym, to znaczy w interesie Rosji jest stabilizacja Afganistanu i uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa, że w Afganistanie nie będą trenowani różnej maści terroryści czy bojownicy, którzy później mogliby destabilizować Azję Centralną czy samą Rosję. Handel narkotykami, handel bronią, ludźmi. No to wszystko, co mogłoby destabilizować Azję Centralną i południową Rosję, no to jest coś, co skłania Rosjan do tego, żeby pragmatycznie jednak podejść do relacji z nowymi władzami w Kabulu. A te wszystkie republiki, których czasami nie pamiętamy, zapominamy o nich, te inne stany, prawda, od Kirgizji i Kirgistanu aż do wypadku akurat Afganistanu, Turkmenistan nie ma tutaj takiego znaczenia, on nie graniczy. Ale te wszystkie pozostałe państwa mają teraz swoje problemy, bo ta granica każdego z nich, która jest na południu, nie jest granicą także do końca uznaną w Afganistanie. Tak jak nie jest do końca uznana granica z Pakistanem, tak tutaj też są różne terytoria, które mają na przykład tą samą ludność etniczną. Tak, i te połączenia etniczne, religijne z Afganistanem są bardzo silne, ale też połączenia jakby zagrożeń, tak? Jakby różne ugrupowania uznawane za terrorystyczne, chociażby w Uzbekistanie na przykład, to ci ludzie też no, walczyli u boku talibów przez ostatnie 20 lat. Wcześniej byli, też korzystali ze schronienia u talibów w latach 90., więc te wszystkie republiki środkowoazjatyckie no, obawiają się tego, czy nie będzie powrotu do lat 90. i czy destabilizacja Afganistanu nie wpłynie na nich w najgorszym stopniu, bo wydaje mi się, że jakby jest coś, co łączy wszystkich sąsiadów Afganistanu. To jest obawa głównie przed destabilizacją tego państwa. Póki byli Amerykanie, no to jakby każdy mógł no, cieszyć się tym, że problemy posprząta ktoś inny, tak? Że ktoś inny kontroluje sytuację i jako tako stabilizuje sytuację. Jeżeli wycofali się Amerykanie, no to mieliśmy dwa scenariusze możliwe. Albo długa, wyniszczająca wojna domowa, która spowodowałaby masowe migracje uchodźców, rzesze uchodźców, którzy by szli pewnie w każdym kierunku i do Pakistanu, i do Iranu, i na północ do republik środkowoazjatyckich. Destabilizacja Afganistanu oznaczałaby oczywiście świetne środowisko dla rozwoju najróżniejszej maści organizacji terrorystycznych, dla handlu bronią i tego wszystkiego, czego wszyscy sąsiedzi Afganistanu się boją. Natomiast scenariusz drugi, który niespodziewanie szybko się zrealizował, zakładałby stabilizację Afganistanu przez talibów. Przez talibów we współpracy z innymi siłami demokratycznymi w wersji optymistycznej, a przez talibów samodzielnie w wersji pewnie bardziej ryzykownej, ale tą wersję jakby mamy dzisiaj na naszych oczach się rozwija. Więc stabilizacja Afganistanu, jeżeli talibowie zaprowadzą porządek w tym państwie i pokój i bezpieczeństwo, jest tak naprawdę z punktu widzenia wszystkich sąsiadów Afganistanu rozwiązaniem najlepszym, tak? Bo mamy partnera, z kim możemy rozmawiać o terroryzmie, prawda? O handlu narkotykami i tak dalej. Mamy kogoś, kto efektywnie kontroluje to terytorium. A akurat umówmy się, dla państw, o których mówimy, czyli Pakistan, Chiny, Rosja czy Iran, kwestia, jaki system polityczny będzie panował w Afganistanie, czy będą tam przestrzegane prawa kobiet, czy innych mniejszości, to jest kwestia jednak drugorzędna, prawda? Więc nigdy to nie było na ich sztandarach. I dzisiaj z większą łatwością dlatego będą, w mojej ocenie, gotowi uznać rząd talibów w zamian za te gwarancje bezpieczeństwa i ograniczenie handlu narkotykami i umożliwienie współpracy gospodarczej. To są w końcu zawsze, jak się okazuje, rzeczy najważniejsze. A o samym Afganistanie należy myśleć właśnie w tych różnych kontekstach, nie tylko w choćby najtragiczniejszym, ale tylko jednym, w związku z upadkiem Ameryki, amerykańskiego udziału tam, który się nam bardzo mocno w ostatnich czasach wbił pod powieki. Naszym gościem był Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję słuchaczom. Zawsze warto porozmawiać o sprawach ciekawych. Ja się nazywam Łukasz Jasina, Tomasz Załęski, Monika Suszek. Dziś audycję współtworzyli. Dziękuję bardzo i dobranoc. بیا اینا زمین میده در آغوش من که برده رس زیبایت فکر و هوش من بیا اینا زمین میده در آغوش من که برده رس زیبایت فکر و هوش من میده میده یاری زیبا گرد شد میده نازنین دختر ای دختر افتا میده میده یاری زیبا گد شد میده نازنین دختر ای دختر افتا Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Jeszcze tylko 4 dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G30 za jedyne 690, taniej o 200 zł. I tylko dzisiaj srebrna lodówka Beko, cicha i pojemna, pełny No Frost za jedyne 1699 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy.